Costat amb la música de la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí. Aquí estem per gaudir de cançons com aquesta. Give me back my heart, torna'm el meu cor amb Dollar, o per exemple, aquesta versió, el 12-inch mig, versió llarga del Where is my man, de Eartha Kitt. Benvinguts i benvingudes. man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri, Capri, Capri. Seguim amb la música, seguim amb la factoria dels 80, recordant grans clàssics i excel·lent música després del llarg tema d'Eartha Kitt amb Where Is My Man. Hem escoltat a Odyssey, una de les meves bandes preferides, i el seu Going Back to My Roots, tornant als meus orígens. I ara amb Hivo i la versió extended del seu To Be Together, després DJ Longy amb Acapulco Nights. circle as we were together, together. Now that she has flown, I can still hear her say, if what you want to be together, say what you want, hey, what you want. What I spent my life thinking of us two together, what did I not see that it could not have been? Say what you want, hey, what you want. La factoria dels 80 és tota la música d'una generació i per això hem escoltat a Scotch amb Disco Band o també escoltem a Hot and Cold amb el Don't Talk About It, No en parlis.

Els minuts van passant i nosaltres anem arribant cap al final del programa. Asia amb Don't Cry, una excepcional cançó que també recordàvem a través de la factoria dels 80 amb un dels grans èxits del 1983, abans El ritme de la noche o Hot and Cold amb Don't Talk About It. James Brown, què us sembla aquest gran personatge? La música disco li deu moltíssim. Brian Iron és el tema que hem triat. Somebody. Família, anem acabant el nostre programa, les darreres cançons que escoltàvem amb el programa d'avui, amb Foreigner, i aquest Urgent, de manera urgent, us convidem amb una propera edició. Continuem escoltant la Factoria dels 80, The 80's Factory. Des del 1981 ens arribava aquesta cançó. I un fantàstic, com estic avui, manera per acabar amb una excepcional cançó. Don't Get Me Wrong, 1985, amb Jeffrey Chandler's. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió a la Factoria dels 80. A reveure. Let's not say so long.